Of the Fall zenekarral kezdtük, ami... Ott egy olvasó ajánlott nekünk igazából, és erre jutott nekem eszembe, hogy ezzel egyáltalán kéne foglalkoznunk. Igen, mert ma csak olyan zenék lesznek, amik az olvasók ajánlottak, mert tartom zenét válogatni. Igen, de különben nem jut eszembe a neve annak, aki küldte, de nem ezt a számot küldte, viszont erre jutott eszembe Parts of the Fall. Igen. És ők csinálták az Ellen Wake című játéknak egy pár zenéjét, és abban a játékban van egy egészen elképesztően rohadt jó jelenet, és az alatt ez a zene szól, ami egyébként eléggé zsír, hogy úgy mondjam. Viszont erről a zenekarról nem tudunk semmit, szerencsére. Nem igazán tudunk róluk semmit. Szerintem svédek, de nem biztos. A fene tudja. Na mindegy, ezt most nem googlizom ki egyszerűen. Egyébként, ha már itt tartunk, akkor én beraktam a magunknak a listába egy linket arról, hogy Rock'n'Roll okos telefont találtak ki audiofileknek, méghozzá a Marshall nevű gyár, akik gitárerősítőket meg ilyen dolgokat gyártanak amúgy, és ők csináltak egy okos telefont, és nagyjából ennyi, hogy ez elvileg egy marha jó minőségű lejátszó, ami van jack bemenet meg ilyen hülyeségek, illetve hát majdnem minden okos telefon szerintem van konkrétan rajta, de kettő. Tehát azt jelenti, hogy ketten tudunk egy ilyen okos telefonnal zenét hallgatni, de az igazság, hogy én még ezzel együtt még mindig leszarom az okos telefonokat, bár ez kezeli a Spotify-t, SoundCloud-ot, meg ezeket a dolgokat. Szerintem ezeket megint az összes kezeli, szóval, hogy ez nem annyira egyedülálló. Nemrég jelent meg a piacon, azt is írják ebbe a cikkbe, a Commodore okos telefon, amiről szerintem beszéltünk. Hát az már megbukott szerintem, amióta. Igen, valószínű. Sőt, szerintem már akkor megbukott. Az egy Commodore-ra címkézett akármilyen okos telefon, de bár az én Caterpillar strapa telefonom is valami Caterpillarra átszínkézett kínai telefon volt egyébként, ez a valóság sajnos, de hogy mi a valóság, meg hogy működik a fogyasztói társadalom és az ipar, erről egy kicsit fog ma beszélni. Viszont konkrétan azt a cikket a gépnarancs.hu-n találtam, ami egy nagyon érdekes portál, mert szembesültem vele a napokban, hogy most ez a menekült kérdés Magyarországon működik, hogy a gépnarancs az egyik legundorítóbb szarférek portál, ami létezik. Ez remek hír. Ez miért van egyébként? Nem tudom. Én nem ismerem. Nem tudom. Csak azért. Nem tudom, de néha így szóba került ez a dolog, meg egy-két ilyen más egyéb szarférek portál idézte, és elképesztő patkányok. Most az jutott eszembe egyébként, hogy most egy ilyen menekült válság van Európában, vagy nem tudom milyen válságnak nevezzük, de ez egy több rétegű válság, amiről nem nagyon akarok most itt beszélni, majd elmondom inkább audioblogban ezt a dolgot, de tudni kell, hogy ez tömegtájékoztatás válsága is. Tehát nem csak arról van szó, hogy ide jönnek olyan emberek, akiket mi nem akarunk a hazánkba beengedni, és csak jönnek, és nem tudjuk, mi lesz ebből, nem erről van szó, hanem... Hát baj lesz. Arról, de ez most igazából négyektelen, hanem arról van szó, hogy a média hazudik, mint a szar. De most, tehát minden képzeletet felülmúljon, hazudik és manipulál a média, úgy, ahogy szerintem soha nem csináltak eddig. Tehát az A tényt, azt ők lehozzák B ellentétes tényként, úgy csinálnak, mintha nem történt volna meg, amik megtörténnek bizonyos dolgok, azt egy az egybe elhallgatják, kifordítják a valóságot, az ők is degenerált PC, SEV-ista, szeretett hullámban, agyhalottá vált, mentális zombiként előadott, mindenki töleljünk magunkhoz szarságokat nyomják. És az a durva egyébként, hogy nem lehet érteni, hogy ezt miért csinálják. Igen, de nem is ez a lényeg, hanem én azt hiszem, nagyon remélem, hogy ezzel járatja le végképp magát a média, és én nagyon remélem, hogy az emberek eljutnak addig agyilag, hogy megszakítják a médiával azt a kapcsolatot, amit eddig a médiával ápoltak, és rájönnek, hogy a média totálisan megbízhatatlan, de ezt már ezer éve mondjuk nektek. De mi lesz helyette? Tehát Blik... valami alternatíva kéne. Most a Blik az egy... öhely, tehát ez tény. De az emberek a Blikket olvassák, vagy a tévé, vagy a többi, tehát ami, vagy a most már szenny internet portálok, Index, 444, meg ezek az, amit ilyen full drogos senkiházi, semmire kellő 20 éves ilyen kis szar gyökerek csinálnak, akiknek életükben nem volt munkájuk. Nem tudják mi az, hogy dolgozni, nem tudják, nincs élettapasztalatuk semmi. A bölcsész szakról, vagy az újságíró szakról bekerültek egy szaros szerkesztőségbe. Gyakorlóként most ott vannak, írják a kis csicska cikkéket 70 ezer forintért, és szívják a füvet. Ezek az emberek próbálják meg befolyásolni ma a közvéleményt. És nem próbálják, hanem befolyásolják. Nem biztos, hogy befolyásolni tudják, és én pont azt, amit ki akarok húzni, pont azt akarom, nem tudják, mert most tehát nem hülyék az emberek. Hát nézd meg, a 444 ellen fordultak a saját kommentelőre, kellett tiltani a kommentelést, mert elküldték az anyjukba őket, és nagyon jól tették. Hát a kommentelő az mindig egy kisebbség, és a kommentelőknek is csak egy része fordult ellenük. Nem, a saját kommentelőik fordultak ellenük annyira, hogy le kellett tiltaniuk a kommentelést, tehát nagyon keményen. A propeller széndurván, tehát olyan durván moderál, hogy így nem hiszed el. Tehát ők a nagy liberalista felfogású, buzilobbit ajnározó, ugye szabadság van, mindenkinek van joga, mindenki akar, azt akar, amit, azt csinált, amit akar, mindenki egyenlő, elmélet, liberális elmélet szerint gondolkozó emberek most hirtelen úgy gondolják, hogy mindenki azt csinál, meg azt gondol, meg azt mond, amit akar, aki velük egyetért. És a többit az kőkeményen moderálják. Tehát annyira felborult ez a dolog, hogy ilyen szinten szart még nem csináltak, és én abban bízom, hogy az emberek rájönnek, hogy egyszerűen ezt a szemét szart nem kell olvasni. Ez lenne a legjobb, mert ez a megoldás, hogy ezt érdemlik, hogy senki nem olvassa a szarjaikat, és szépen csődbe mennek. És kész. Hát nem mennek csődbe, mert jön a Facebook, és megmenti őket. Hát igen, a Facebook az megmenti őket. Mert hát ugye ez a dolog, amiről beszéltünk már a múltkor, ez beindult. Ugye arról beszélünk, hogy a Facebook elkezdett magába olvasztani hírportálokat, azzal, hogy gyakorlatilag integrálja a hírportáloknak a tartalmát a saját felületére. Tehát úgy kattintasz rá a Facebookon a hírportál linkjére, hogy közben a Facebook felületen belül maradsz, és úgy olvasod el a híreket. Na most... Hát azt akarja a Facebook, hogy ne menj ki a Facebookról soha. Így van. Erről van szó a pontosan. A Skynet átveszi a hatalmat az agyhalottak felett. Az a baj, hogy ezzel gyakorlatilag a média felett veszik át a hatalmat, tehát hogy beolvasztják a hírbizniszt, hogyha úgy tetszik, az egészet. kollektíven beleolvasztják a Facebookba. Nagyon egyszerű, megmondom miért, egy idő után elkezd az ember nem kiárni a Facebookról egyáltalán, és elkezdi csak azt olvasni, ami a Facebookon elé kerül, és akkor innentől fogva azok a portálok, amik nem mentek el a Facebookra, azok lehúzhatják a rólót, vagy elmehetnek a Facebookra, akik pedig ott vannak a Facebookon, azok pedig egy az egyben függők lesznek a Facebooktól, és gazdaságilag nem tudják magukat fenntartani, csak úgy, hogyha a Facebook ad nekik valamennyi pénzt, és akkor a Facebook fogja megmondani, hogy mi jelenik meg, hogy mennyi pénzt kapnak, hogy milyen újságírókat foglalkoztathatnak, meg hogy hányat, és ez nem lesz egy nagyon vidám dolog szerintem. De hogy nem nagyon vidám lesz. Abszolút, hogy egy ilyen elmultisodott vállalat a pénzembereikkel a háta mögött, ő fogja megmondani az információ, hogy menjek kinek, meg mit a hírek, meg mik a hírek, meg ez tök jó lesz. Ugye tudjuk, és hogy az emberiség nem hülye egy kicsit se. Dehogy nem. És ugye tudjuk, hogy a Facebook az most Németországgal így kéz a kézben moderálja a rasszizmust. Igen. Vagy legalábbis azt, amit ugye rasszizmusnak ítélnek. Minden tehát, rasszizmus. Hogyha a Facebook erre hajlandó, akkor hogy azután a hír biznisz, hogyha teljes mértékben átveszik, mondjuk 10 év alatt, akkor mit fognak moderálni, meg mit nem? Hát ezen érdemes gondolkodni egy kicsit. Azt hiszem. Talán nem kell magyaráznom, hogy szép a világ. Szép a világ, gyönyörű. Szeretet, és ilyen szívecskéket rajzoljunk, lehetőleg szivárványosat, és akkor minden rendben van. Így kell élni. Egyébként Olajos Karcsi barátom küldött egy üzenetet ma. Azt mondja, hogy nem hiszed el, valami ilyesmi a szöveg, a fogorvos a fogászati kezelés közben abba adja, és facebookozik a telefonján. Itt tartunk. Ez az emberek értelmi színvonal. Ez kiváló tényleg, tehát nem tudok mit mondani. De nem ide akartam letérni, hanem valahova máshova. De mi volt az? Okos telefonról kezdtél el beszélni. Igen, de az nem érdekes, azt túltárgyaltuk, mert ugye a Gépnarancs nevű trágyaportált akartam megdicsérni. Igen. Én is akarom ezzel a dolgon. A Gépnarancsról mi nem fogunk semmit olvasni, többet megidézni, mert én azt mondom, hogy ha most te látsz valami őt, amiről tudod, hogy hazudik, akkor azt ne olvasd többet, ennyit kell csak csinálni, és kész, és rohadjanak meg ott, ahol van, és hirdessék a szarjukat, akinek akarják. De hogy akkor probléma van, mert hogy ezzel az erővel semmiféle médiumot nem fogyasztanál egyáltalán. Persze, és az baj. Miért olvasod a, mondjuk miért olvasol híreket? Hát azért, hogy tudjam, hogy mi a szar van. Igen, tehát de az nekem nagyon jó, hogy igazat akarsz olvasni, vagy hazugságot? Hát nézd. Hazugságot olvasni van értelme? Van értelme, abból is ki lehet szűrni valamit, csak ugye tudni kell, hogy mi az, ami hazugság, mi az, ami nem hazugság. Fölösleges, tehát tudok, hogy valaki... Most van az utcaszakasz, ahol én járkálok, vannak azok az épületek, ahol én az időmnek, vagy az időmnek a nagy részét töltöm, most az nekem tök jó, hogy így abból áll az életem, hogy ott vagyok, mert hogy gyakorlatilag abból áll az életem, hogy ott vagyok, de hogy azon kívül lövésem nincs, hogy mi a szar történik az országban, a világban, a városban. De akkor lesz lövésed, ha a hazugságot olvasol? Nem lehet mindenben hazudni. De pont ez a lényeg. Hát miért mondana valamiben igazat, ha hazudhat másban? Tehát az olyan portálok, akik ma hazudnak, mint a szar, azoknak miért kéne bármelyik hírében megbíznod, bármelyik információban megbíznod? Neki tehát ha valaki bízzat. Hazudik, az hazudik. Valamit azért kéne tudnom azért, úgy mégis. De ez nem megoldás, hogy szemetet olvasol. Tehát akkor de meg kell találni azt, amelyik nem szemetet. Most olvashatom a bodybuilder.hu-t, de hát a bodybuilder.hu nincsen gazdasági. Azért nyilván kell, hogy legyen olyan hírportál, ami nem szemét, és most nem a kurucinfóra gondolok, mert az, csak a másik irányba. Tehát nyilván kell lenni valaminek, és meg kell valamit találni. Tehát amit az Origo, meg az Index, meg a 444 művel, arra azt mondom, hogy értelmes ember az, ezt a szemet szart, ezt ne olvassa soha többet. Mert semmi nem megbízható. Nagyon megmutatták, hogy semmi nem megbízható. Mit olvasol az Origo, a Táfelspic Novatot? Hát az pont nem. Tehát mit tudsz olvasni? Egyébként Forma 1-et szoktam olvasni. Egyébként kiváló a Táfelspic rovat. Ma megint ma lapkasajtokat teszteltek, és a Zirig Árpád, akit már említettem, hogy nekem főszerkesztő volt a Total Bike-nál, és úgy adta a cikkeknek a címet, hogy el se olvasta, hogy mi az, le se szarta az egészet. Na ő most tesztelt lapkasajtokat a nagyívű kollégáival, és szinte látom, hogy Zirig Árpád barátom csak francia és holland sajtokkal a picsáján született meg, És ő akkora ingyenc, bazd meg, annyira meg tudják mindenről mondani, hogy mennyire szar, meg hogy milyen műanyag ízű, meg minden, hogy valami elképesztő. Szinte látom, hogy ezek a nagy tudású emberek, akik egyébként ilyen lerohadt szar autókkal járó büdösségű senki háziak nagyjából, meg ugye szívják a füvet, mert az egy lényeges dolog, szinte látom ezt a dolgot, hogy ők mekkora ínyencek, és ők mekkora hitellel mondják meg, hogy melyik, milyen jó Isten, mit vegyél, meg mit nem. Mert egyébként fikázni nehéz. Tehát az nehéz, hogy megveszek 10 terméket, és elmondom, hogy melyik mennyire szar. Ez egy bonyolult feladat különben. Hát nem annyira, de mindegy. Mit tudom, én Forma 1-et szoktam olvasni egyébként az Oregon, szóval, hogy ilyen van. Szerintem semmit olvastam, hogy az Audi be akarna szállni a Forma 1-be. Forma 1.hu-t olvas inkább, ha van ilyen. Nem tudom, hogy van-e ilyen, tök mindegy. Viszont ugye közben küldtél nekem egy kiváló hírt. És úgy néz ki, hogy az Audi talán mégse fog beszállni a Forma 1-be. Ezt én küldtem neked, ne idegesíts. A Volkswagenről küldtél nekem egy hírt, amit ja, elő akartál szedni a rádióban is. Igen, hát konkrétan arról van szó, hogy botrány van napok óta. Kiderült, hogy a Volkswagen, ami ugye egy koncern, és azt kellett beérteni a Volkswagen, az nem csak Volkswagen típusú autót gyárt, hanem a Volkswagen koncern alá tartozik a Porsche-tól kezdve. A Porsche és az Audi, az Audi-ig. Lehet, hogy van más is, de nem vagyok képben. Hát mondjuk esélyesen Volkswagen motorok vannak a Skodában, a Seatban. Hát ez egy a kicsit, Seatban? Bizony. Ez egy kicsit szerteágazó történet. És tehát ők is a koncern alá tartoznak, tehát például szerintem a Magyarországon a Porsche Hungária forgalmaz mindent, mert ugye inkább Porsche-nak hívják, mert az hangzatosabb, de alá tartozik a Volkswagen csoport, a Seat, az Audi, ezek biztos, mert mit mondtam még? Nem mindegy, tök mindegy, nem is érdekes ez. Na most autót úgy éri meg gyártani, hogyha az ember próbál a különböző típusoknál minél több hasonló alkatrészt, illetve azonos alkatrészt használni. Tehát például egy padlólemezen van egy csomó autotípus. Tiszta sor. Egy félét kell legyártani, abból sokat, és utána azt be lehet baszni mindenféle autókba. Így van. Ugye hasonló alkatrészek vannak, hasonló féktárcsák vannak, illetve ugyanazon alkatrészek, ugyanazon féktárcsák, és ami a lényeg, hogy ugyanazok a motorok. Na most kiderült Amerikában, hogy a Volkswagen hazudott az emissziós értékekre vonatkozólag. Nem tudom konkrétan, hogy ez milyen emissziós érték, mert ugye egy csomó emissziós érték lehet. Lehet CO kibocsátástól kezdve akármi. Nem tudom, korom ilyen hülyeségek, és kiderült, hogy hoppá, véletlenül a megadott, gyárilag megadott értékhez képest 40-szer nagyobb a károsanyag kibocsátása. Egy, legalábbis egy komponensben, mint amit mondanak. Ez biztató egyébként. Ez nagyon jó hangzik. Baromi nagy botrány van belőle, és hát itt azért le kell szögezni, és ezt nagyon fontos megérteni. Én helyek közel figyelem az autóipart, mármint annyira, hogy el szoktam olvasni híreket, meg azért valamennyire látom a típusokat, meg ugye van egyfajta érdeklődésem ez irányban, de nem szeretem a mai autókat, és nem olyan kéne mai autó, bár konkrétan egy viszonylag mai autóval járok, ami most konkrétan szerintem nincs még egy éves, ez egy Ford Focus, dízel rohadtul megy, tehát ez egy 1.6-os dízel, 105 lóerős és 180 az utazója. Az nem rossz. Hát az nem, és mellé eszik 5,4 litert, és konkrétan amikor a flotta kezelőnél adták ezt az autót, akkor mondták, hogy hát nem tudják a legújabb fókuszt adni, mert ennél már van egy elújabb fókusz is, és mondtam, hogy úristen, úristen, most mi lesz? Hát ez szörnyű. Szerintem remélem, hogy hisztériáztál. Meg fognak szólni az utcán, hogy nem a legújabb fókusszal mászkálok, hanem egy majdnem egy éves fókusszal, és az már nem a láncfelvarott új hűtőmaszk, meg ilyesmi. Igen, lehet, hogy már a hamutartót is esetleg üríteni kell. Egyébként benne. Megjegyzem, hogy az új Mondeo, ami már ez az új dizájnos, az tényleg brutálisan néz ki. A fókusz az nem tudom, hogy néz ki, de a Mondeo az tényleg brutál. Tehát már egy olyan szintre mennek dizájnban, ami már valamikor régen ilyen csúcs kategóriás vagy luxus kategóriás autónak volt a formája. Na mindegy, de én ezt leszarom, az autó az egy hétköznapi használati eszköz, és én soha nem vennék ilyet magamnak, de az egy dolog. De az emberek hülyék, és autókat vesznek 10 millió forintokért, mert idióták, szegények. Hát figyelj, akinek van, csak az a baj, hogy általában olyanok vesznek 10 millióért autót, akinek nincs. Akinek nincs, de szerintem akinek van, az se. Tehát ha én nyernék a lottón, valószínűleg akkor sem vennék 10 millióért autót, mert minek? És a 10 millió még nem is sok, mert valaki 40 millióért vesz autót. Mi a francnak? Vegyek 10 milliót. Hát azért csak vennél egy Ferrari-t a biztonság kedvéért. Hát egy üreget talán. Hát igen. De nem érzem, hogy 10 millióért. 80-90-es évekből egy Ferrari-t, hát azért lehet. Elég drágák azok is, de szerintem nem vennék egyébként, inkább vennék, összevennék egy csomó ilyen olcsóbb régi autót. De mindegy, most ez... Én biztos vennék egy jó régi Ferrari-t, mondjuk egy 94-eset. Na mindegy. Az a baj, hogy azok is elkérnek már 10-12 milliókat, és az annyit meg nem ért. Hát figyelj, hogyha megnyertem az 5-ös lottót, akkor megveszem. Akkor inkább vegyél egy Honda NSX-et 6 millióért, érted? És akkor van értelme. Vagy egy jó restaurált bukólámpás preludot. Igazán csak 140 lóerő, de kintről hozol egyet Németországból, 2 millióba megáll, és akkor valami. De mindegy, ezt, hagyjuk ezt a témát, és szóval én azért figyelem egy ideje az autóipart, úgy ahogy, nem úgy, mint mondjuk egy Total Car újságíró, mert Total Car-osokat például tudom, hogy érdeklik az új autotípusok, én meg leszarom ezeket, én más szempontok szerint figyelem, de körülbelül 10 éve hangoztatom, talán azóta, amikor először volt viszonylag új autóm, ami majdnem új volt, egy fél éves Opel Combo, és amikor kezdődtek fel a szerviz problémáim, akkor néztem egy kicsit utána, meg gondolkoztam el az egészen, körülbelül azóta hangoztatom azt, hogy az autóipar átbasz mindenkit. Mire gondolsz konkrétan? Konkrétan arra gondolok, hogy átbasznak mindenkit. Hát de hogy hogyan, vagy hogy amikor mivel? Amikor te autót veszel ma, akkor te azt hiszed, hogy egy csúcs technológiás eszközt veszel meg, és neked lesz egy nagyon fasz autód, amit azért gyártanak, hogy autó legyen. De valójában egy trendi szart veszel meg, amit marketinggel hangolnak olyanra, hogy te azt meg akarod venni. Tehát az autóipar, ami valaha jó járműveket akar gyártani, strapabíró, jól használható, tartós járműveket akart gyártani, az ma már eldobható szarot csinál neked. Nem érdekli, hogy mi lesz az autóddal, neki az a lényeg, hogy te bemenj a szalonba, vedd meg, vidd ki, és nem érdekli, hogy 3 éves korában az az autó, ami van, dobd ki a kukába, vegyél újat. Nem érdekli. Nem érdekli, hogy a második tulajdonosnak mi lesz azzal az autóval. Az érdekli, hogy valami olyan dizájn csináljon neked, meg olyan luxus szarokat, hogy te azt meg akarod venni. De a legfontosabb dolog, ami az autóipart ma érdekli, azt nem fogjátok kitalálni, hogy mi, az, hogy megfeleljen az előírásoknak. Mert az autóipart kőkeményen előírások közé szorítják különböző államok. Gyakorlatilag EU, minden ipart egyébként. Amerika, minden ipart. De nyilván az autóipart. De ami az autóiparban kritikus, az az emisszió. Tehát ma olyan autókat próbálnak gyártani, ami környezetbarát. És az autókat már marketingilig és környezetbarátnak adják el. És ez egy hatalmas átbaszás. A hibrid technológia se arról szól, hogy ők most gyártsanak félig meddig elektromos autót, és akkor az neked jó lesz, hanem arról szól, hogy a hibrid technológiára, már nem tudok beszélni egyébként valami jól, de mindegy, a hibrid technológiára baromi nagy adókedvezmények vannak. Erről szól a hibrid technológia, semmi másról. A hibrid autó arról szól, hogy adókedvezmény van rá. Kész. Pont. Innentől kezdve maga a technológia kurva lényegtelen, nem azért találták ki a hibrid technológiát, hogy az majd jó legyen, hanem azért, mert a környezetvédelmi szarakodás miatt adókedvezmény van rá. Az elektromos autók szintén azért vannak kitalálva, mert a környezetvédelmi előírások miatt kedvezmény van rá, elméletileg megéri, vagy majd meg fogja érni ezeket gyártani. A magyar autókban az a nagy okosság, hogy kurva gyorsak, nagyok, sokkal nagyobbak, mint a 10 évvel ezelőtti vagy 20 évvel ezelőtti típusok. Ma egy átlagos autó méretében, akár súlyában is, most durvát mondok, de kicsit kisarkítom, azt mondom, hogy másfélszerese a 20 évvel ezelőtti típusnak, tehát sokkal nagyobb. A kategóriák folyamatosan csúsznak felfelé, tehát ami valaha kis autó volt, az ugyanaz a típus, az ma már középkategóriás autó. Hát az Opel Astrának az elődje a Kadett volt, az egy kis autónak készült valaha, most már az egy középkategóriás autó. Egyre nagyobbak az autók, egyre nehezebbek, egyre gyorsabbak, egyre kevesebbet fogyasztanak, tehát elméletileg gazdaságosabban fel lehet őket tartani, és emellett még mi? Kevesebb a károsanyag a kibocsátásuk is. Ez az utolsó. A környezetvédelem, ugye? Tehát a környezetvédelem. De ezt nem lehet megoldani. Tehát csoda nincsen, semmiből lesz valami, nincsen ingyen ebéd, sorolhatnám, ezt nem lehet megcsinálni, hogy egy autó nagyobb legyen, de oké, tehát nézzük meg az okokozatot, miért kell, hogy egy autó nagyobb legyen, azért, mert a nagyobb autó biztonságos, miért lesz az autó nehezebb, mert tele van biztonsági felszerelésekkel, légzsáktól az ilyen szenzorig, olyan szenzorig, merevítések, az utasszella sokkal merevebb, mint régen volt, vaskosak, olyan vaskosak az oszlopok, hogy nem látsz ki oldalra az autóba, te nem vezetsz autót, nem tudod. Tehát egy csomó autónál probléma, hogy baszki, benne állsz a kereszteződésbe, és az oszlop, ami itt van elől, nem látod tőle, nem tudsz benézni a kereszteződésbe, nyújtogatni kell a nyakadat. Mert annyira merev le van csinálva az utasszella. Miért van ennyire merev le csinálva az utasszella? Hogy ne dögölj meg. Hogy ne dögölj meg. De miért dögölsz meg? Azért, mert a hülyék egyre gyorsabb autókat csinálnak. Mindenki megy, mint a barom vele. És ebből több a baleset, nagyobb biztonság kell. Tehát az autó gyorsabb, emiatt az autónak nehezebbnek kell lennie. Ettől persze többet fog fogyasztani, de mégis kevesebbet fogyaszt, ezért agyon kell bonyolítani a motort, ráadásul ugye az emissziónak is kevésnek kell lennie. Tehát egy sokkal nehezebb autó, ami sokkal gyorsabb, az kevesebbet kell, hogy fogyasszon, és kevesebb, hogy kell, hogy legyen a károsodok kibocsátása, mint volt mit tudom én hány évvel ezelőtt. Tehát ez rohadtul nonsens. Emiatt, ja is az ára nem lehet a tízszerese annak, ami volt 20 éve, hanem reál értékben az ára viszonylag kevéssel több csak. És ezt úgy tudják megcsinálni, hogy nem lesz tartós az autó. Ja, még valami. Nézzen úgy ki, úgy, mint egy Ferrari kinézett a 80-as, 90-es években. Tehát ez alap az autónak, mert rohadt dizájnosnak kell lenni. Agresszív, LED lámpa kell, minden autó agresszív. Tehát hihetetlen, és olyan hülye divatcikkeket csináltak ja, az autóval, és még egy dolgot kértem, a luxus szar. Tehát a légkondiért, légkondi nélkül autót nem tudsz eladni, ezt felejtsd el. Érdekes, hogy 20 éve megvoltunk légkondi nélkül, ma mindenki meg akar dögleni a nyáron. Oké, lehet, hogy melegebb egyébként a nyár, mint volt, globális felmelegedés. Hát de most mi egy-két fog, én, tehát igazából ez nem igazán azt hiszem, hogy parasztban. Nem azt hiszem, hogy nem hiszem azt, hogy ez konkrétan ennek az oka, vagy ennek az eredménye, én azt hiszem, hogy az emberek kényelmesebbek. Több luxus kell, túl jól élünk. Ülésfűtés, kutyafasza, bőr, stb. Tehát mind olyan fölösleges luxus szarok, de van még egy dolog, miért nyomják a gyárak azt, hogy legyen tele extrákkal az autó? Hát mert pénzt keresnek rajta, logikus. Pontosan, sokkal több pénzt keresnek rajta, mint magán az autó. Mert igazából, érted, a klímáért felszámolnak extra 100 ezeret az árban, de a klímát belebaszni, ez 15 ezer forint mondjuk. Nem most ennyire, lehet, nem hogy ennyire túlzás, egyszerű, de érted? Tehát, nem ennyire egyszerű, rajta, de gazdagon. Inkább fogalmazunk úgy, hogy nem olyan nagyon bonyolult megcsinálni. Persze. Azt, hogy bemész az autószalomba, van egy autónak egy alapára, alapfelszereléssel, teleraksz extrákat, és kétszer annyi lesz az ára, mire végeztél az extrába. Tehát ezt meg lehet csinálni nagyon könnyen. Jól hangzik. Tehát itt röpködnek a milliók, hülyeségekre gyakorlatilag. Mert az embereknek bele van verve ez a hülye igényszint, hogy ilyen nagyon luxus kell volt előtte, el voltunk enélkül. És pont ezért mondom, hogy az autóipar fordítva fejlődik, tehát teljesen rossz az irány. Szerintem az autóiparnak nagyon egyszerű, könnyű, gazdaságos autókat kéne csinálni, mindenféle luxus szar nélkül, vagy legalábbis minimális luxus szarral. Például lehetne értelmes biztonsági fejlesztéseket csinálni. Nem az autót kell kipáncélozni, mert a parasztok annyira mennek, hogy egymásnak mennek, hanem mondjuk be kéne tartani a sebességhatárokat. Ez egyébként nem lenne rossz, ilyen automata sebességkorlátozó gombok, és akkor hiába nyomod a gázt, ugye annyival megy csak. Az balesetveszélyes, mert hogyha vészhelyzet van, akkor nem tudsz gyorsítani, de mondjuk... Hát nem tudom, érted, megnyomod a gombot még egyszer, aztán kivette, és akkor tud gyorsítani. Hát akár az is működne, de akár az is működne, hogy valami GPS-es vagy egyéb internetes rendszeren keresztül, amikor a paraszt állandóan gyorshajt, akkor menne a jelentés a rendőrségnek, aztán jönne a csekk. Ez semmelyik nem tart megoldani. Várja, hogyha a saját autót feljelent, akkor ezt az autót nem veszik meg. Szóval, hogy azért ez nem fog sikerülni neki. Oké, de hogyha ez a szabvány, és nem gyártanak más autót, tehát a... Érted? Várja, most ezt országnak kellene szabályba iktatni, hogy az autót... Miért? Az lehet Euró 6-os autónál rosszabb emissziót gyártani? Fogalmam nincs. Nem lehet, nem lehet. Ez egy szabályzás. Ki van adva, hogy ettől az évtől kezdve csak olyan autó került forgalomba, ami ezt is ezt tudja. Oké, de érted, tehát az államnak kell meghatározni akkor, hogy mostantól így Európában, ha meghatározzák ezt, hogy csak Euró 6-os autót lehet forgalomba helyezni, akkor ennyiből ugyanúgy meghatározhatják azt, hogy csak olyan autót lehet forgalomba helyezni, amiben ez a biztonsági rendszer benne van és kész. Mint ahogy mondok egy meglepő dolgot, valamikor az autókban nem volt biztonsági rendszer, és bármennyire is egyes embereknek ez nem biztonsági rendszer hülye, vagy biztonsági jöv, bármennyire nem tetszik egyes embereknek, hogy a biztonsági jöv kötelező, de mostantól, ez nem mostantól, már a 70-es évektől csak olyan autót lehet venni, amiben van biztonsági jöv. Ez egy ugyanolyan korlátozó rendszer, mint az, hogy mondjuk korlátozza a sebességet, vagy jelent. És nem azt jelenteni nyilván a rendszer, hogyha te most 130-nál gyorsabban mész, 2 percig, mert valami történt, hanem azt látná a rendszer, hogy mint ahogy meglepő módon ilyen van a teherautókban, úgy hívják, hogy tahográf, a teherautósokat ellenőrzik, hogy nem hajtottak gyorsan. Ez a teherautóban megvan adva, hogy mennyi a maximális megengedett sebesség, és az nem ennyi, mint egy autóban. Tehát ezek normális fejlesztések lennének, de mégse ebbe az irányba megyünk. Valamilyen szinten azért, amit mondasz, mert az emberek nem vennének ilyen autókat. De hát persze, de ezek az értelmes dolgok, amire bizony lehet az embereket kényszeríteni. Okay, de... Mert muszáj az embereket kényszeríteni, ha nem kényszerít az embereket semmire, akkor le fognak ütni, elveszik a pénzedet, és azt hiszik, hogy mindent lehet. Oké, de azt mondom, hogy erre nem az autógyáraknak kell kényszeríteni az embereket, hanem az államnak kell kényszeríteni először az autógyárakat, és az autógyáraknak kéne ilyen irányú fejlesztéseket csinálni. De nem hogyha ezt megcsinálod, akkor egyszerűen nem veszik meg az autódat, és kész. Megveszik, mert elfogadják ezt a fejlesztést hivatalosan, és nincs más megoldás, és kész. Csak hogyha az állam hoz erre törvényt, ebbe biztos vagy. Ezek mindig államok hozzák ezeket a törvényeket. Hát oké, de érted, azt nem lehet, hogy te most, mint Mercedes, elkezdesz olyan Mercedeseket gyártani csak, ami feldob, hogyha gyorshajtasz. Tehát ez nem fog sikerülni neked, mert akkor nem veszik meg a Mercedes. A Mercedes most olyan autókat akar gyártani, hogy nem lesz többet dízelmotor, mert a Volkswagen most beszopta ezt a rendszert, vagy ezt a dolgot, és most kitalálták, hogy hoppá, eddig csaltunk, nem probléma, mert minden autógyártó csalt természetesen az emissziós értékekkel, ezt mondom se kell, és akkor azt mondja a Mercedes, hogy hoppá, eddig csaltunk is, de mostantól akkor nem gyártunk. Ebbe hagyjuk a dízelmotor fejlesztését, mert a dízelmotor fejlesztésében nincsen jövő, nem lehet a dízelmotort továbbfejleszteni. Ezt mondták most. Igen, tehát nem gyanús, hogy ilyenkor mi van, szerintem már kilóg alulább, de hát ez van. Nyilván a Mercedes annyira de nem mondom, hülye, hogy tehát a lényeg az, hogy az autógyárak nem értelmes fejlesztéssel foglalkoznak, meg senki sem értelmes fejlesztéssel foglalkozik, hanem eladhatósággal foglalkoznak. Ez egy baromi nagy különbség. Abszolút. Nem jó terméket akarnak gyártani, hanem olyan terméket akarnak gyártani, amit a hülyéknek el lehet adni. Szerintem, amiről te beszélsz, az az, hogy ugye az autógyárak elkezdtek gyakorlatilag szándékosan nem tartós autókat gyártani. Nem szándékosan. Nem tartós autókat gyártani. Szerintem ebben egyébként lehet szándékosság is. Vannak ilyen elméletek, hogy tervezett avulás, de nem feltétlenül erről van szó, hanem egyszerűen nem lehet. Így nem lehet. Rövidek a modellciklusok, 3 évente le kell a típus cserélni, mert kimegy a divatból, ez agyrém bazd meg. Ez azért agyrém, hogy 3 évente egy autótípus kimegy a divatból, mert akkora pénzt fizetsz ki egy autóért, ami nagyon durván sok. Amit nem 3 év alatt keresem. Már nem 80-as évek van, amikor a német 3 hónap fizetéssel megvett egy autót. Már nem 80-as évek van egyáltalán. Tehát ma már mindenkinek az egész világon megterhelő egy autó vásárlása, magyar embereknek meg elképzelhetetlen. Tehát nem is tudom, miből vesz valaki 5 millióért autót. Egy átlagember soha nem tud 5 millióért. Magyarországon a kutya se vesz szerintem új autót. Illetve ehhez képest mondjuk hát időbe vettek, amíg volt hitel, mert nem bírták kiszámolni a matekot, aztán be is hívták. Hát mit tudom, 10-20 évvel ezelőtt lehet, de hogy nem most. 20 éve volt hitelválság, az 2008-ban hát volt. De az a lényeg, hogy vettek autót bőven, olyat erejükön felül. Persze marha röhelyes érted, hogy most én a kis bérelt Ford Focusommal mászkálok, és rohadtul nem vagyok vele vagány, mert ez egy Ford Focus, mivel nem is akarok vele vagány lenni, és marha vagány a sok BMW-s, meg a sok, hát Audi-s BMW-s, azok nagyon vagányok tudnak lenni, azok mennek is, mint az állat, mert Audi-val meg BMW-vel, de főleg BMW-vel nem lehet normálisan közlekedni. Az kizárt. És van neki egy BMW-je, ami 2 millió forint, de ő rohadt nagy Mayer. Én körülbelül 4,5 milliós Ford Focusban ülök, én nem vagyok Mayer, de ő a 2 milliós, ki tudja milyen hitelre megvett szarjával, ő rohadt nagy Mayer. Tehát ennyire hülye a világ, hogy ennyire a lényeg mellett elsikkadunk, és ennyire azt számít csak, hogy mindenképpen az autó az egy nagyon, nagyon trendi, nagyon olyan legyen, hogy az rohadt menő legyen. És pont ezért nincs se pénz, se energia arra, hogy ez tartós fogyasztási cikk legyen, abban az értelemben, hogy tényleg tartós, mert 3 és modellciklusban nem lehet egy autót kifejleszteni normálisan. Ezen kívül, amivel kezdtem az elején ezt a témát, hogy nem érdekli őket, megvetted, aztán menj a picsába, onnan már nem érdekli, vegyél újat, ha akarsz valamit. Tehát a Mercedes valamikor az örökké valóságnak gyártott autót, az egy filozófia volt náluk. Hát most már náluk se az. Hát erre céloztam az előbb egyébként. Mert ugye elértük szerintem már azt a pontot így az autóiparban, hogy a növekedést azt úgy lehet generálni, hogy nem az, hogy több autót adunk el, mert több autót nem tudunk eladni, mert már mindenkinek van autója, aki akar autót. De ez nem érdekli őket, cseréld le. Igen, pontosan ez a lényeg. Eladni. Úgy lehet tovább emelni a növekedést, nem úgy, hogy több embernek adunk el, hanem hogy ugyanazoknak eladunk többet. Igen. Vagyis, hogy az előző dob ki, vegyél egy másikat. Igen. Értjük. Aztán, hogy aztán az előző, amit kidobtál, az a mi lesz, azt nem tudom. Vagy most hova akartunk ebből az egészből kanyarodni, azt nem tudom. Ja, igen, ez de, egy jó kérdés. Tehát azt akartam az egészből kihozni, hogy ezt tudomásul kell venni, hogy az autóipar ilyen rohadt nagy átbaszás. Ez, amit csinálnak, ez szerintem nem jó irány. Szerintem Suzuki Swiftet kéne gyártani, most az idézőjeles dolog. Tehát olyan tömegautókat kéne gyártani, ami hosszú ideig jó, nem romlik el, lehetne annak az autónak kicsi a károsanyag kibocsátása, csak egyszerűen nem kell bele nagy teljesítményű motort tenni. Miért kell 170 meg 200 lóerős dízelautókat adni a parasztoknak, hogy menjenek vele, mint az elmebetegek? Mert úgy közlekedik mindenki, mint az elmebeteg. Szerintem 100 lóerő alatt kéne maradni. Több baleset lesz, a több baleset miatt több biztonsági fejlesztés kell, persze ezen mind lóvét lehet keresni, én azt marára megértem, de aztán előbb-utóbb ez a lufi ki fog pukkadni, mint ahogy most ki is pukkadt, mert nem lehet megcsinálni azt, hogy 1,6-1,8 tonnás 200 lóerő körül dízelmotorok ízét fognak, párát fognak lehelni a kipufogón. Ezt nem lehet megcsinálni. Ilyen egyszerű. Hát ez problémás. De arról nem beszélve, hogy oké, hogy lesz egy dízelautó tiszta? Hát szerintem sehogy. Részecske szűrővel például. Ja. Oké, mi lesz a részecske szűrővel? Hát kidobjuk majd. Igen, na akkor meg kiméltük a környezetet? Kurvára. Hát tudom én, nem a levegőben van, hanem a kukában. Ja, most, hogyha ez itt kimérésnek számít. Igen. Tehát az egyik szart átoltuk az egyik helyről a másikra, ennyi. Ilyen egyszerű. Elektromos autó kiméri a környezetet? Hát ez egy nehéz kérdés. Mi lesz az akúval? Sorolhatnám. Ja, hát. Erre mind megvannak az okos válaszok. De ez mind kamu. Ez mind kamu fejlesztés. Az a baj, hogy nekem ez nagyon, nagyon kilóg a lólábit. És most a világon először lett egy baromi nagy botrány abból, hogy kiderült, hogy itt izé van, kamuzás van. A Volkswagen vezér az kuka. Most nem akarok hülyeséget mondani. Én, amikor utoljára láttam, akkor 25% körüli részvény veszteségről beszéltek. Tehát én hát, hogy az, az érték. De aztán valaki 40-et mondott, de lehet, hogy csak elnézte, nem tudom. Szóval rohadt nagy bajban van most a Volkswagen emiatt. Érdekes módon. Úgyhogy nem most mennek a Forma 1-be valószínűleg. Igen. Na ezt mondtuk el ilyen nagyon egyszerűen, hogy nem megy a Forma 1-be a Volkswagen. Igen, úgyhogy csináljunk is egy zenét. Na mielőtt zenélünk, megmutatunk egy zenét, amit fölírtam ide magamnak, és nem értettem, hogy mi ez. Roy Jones, Can't Be Touched. Ez az egyik zene, amiből bejártunk egy kicsit, amit kibaszottul utálok. Tehát valami elképesztően. Ez a Kati Béla kötelező fos zene a Cutler Gymben válogatás albumán rajta van, tehát bármelyik Cutler megnyitóra megyek, ezt a szart mindig hallanom kell, így rendesen okádni tudnék tőle olyan szar, viszont ha látod a klipet, na akkor lesz igazán undorító. Csak nem pucsít benne valami szimpatikus Nicki Minaj formájú valami. Hát ez nem jön ügyes, ahogy. Nem? Nem. Hát ki tudja, hogy mi van benne. Hát hallgass be. Népszerű zenei stílus után, amitől én igazán okádni tudnék, és bármilyen edzőteremben bemenjek, szinte biztos, hogy hallok egy ilyen szart, és mindig okádnom kell. Azután keresünk valami klasszikust, amit szintén egy olvasón küldött. Ez legyen a Lizzie Borden, ez egy ilyen nagyon csöves amerikai hajmetál egyébként. Nem baj, jó az. Jó, jó, van egy jó hangulata, nekem nem azt mondom, hogy tökéletesen bejön, de magamtól nem válogattam volna be, de mivel úgyis azt beszéltük meg, hogy most beküldött zenék lesznek, biztos, hogy lesz, akinek tetszik. Meg hát alapvetően azért jó ez. No, American Metal egyébként ez a címe. Don't you live my soul. We found together. szakmai dolgokról is beszélünk, bár nincs kedvem egyáltalán. Hát de muszáj, meg volt az olimpia. Igen, ja, igen, mert az olimpiáról beszéltünk, hogy lesz, csak nem beszéltük meg, hogy mi volt. Hát beszéltünk róla kétszer is, még előtte, de hát azóta már megvolt, tehát hogy azért van itt izgalom. Na, kezdjük rögtön a jó barátunkkal, a keményen dolgozó, nagyon szorgalmas és elképesztően precíz és megbízható Cedric McVillennel. Igen, hát most Cedricről én igazából már elterveztem, hogy el fogom mondani a rádió, hogy mekkora a fasz szerintem, és hogy képes volt bekamúzni azt, hogy ő most beteg, mert komolyan mondom, az volt az elméletem, hogy szerintem fel se készült az olimpiára, és beregisztrált, és utána visszalépett, mondván, hogy ő most rosszul van, és leszarja az egészet, de nem így volt. Tehát nagyon megbízható. Tényleg beteg volt. Nagyon megbízható forrásból tudom, nem, hogy beteg volt, hanem csúcsformában volt. Tehát állítólag nagyon jó formában volt, olyan száraz volt, hogy nem volt még ilyen soha, és hát pont ez volt a probléma, hogy emiatt lesz marha szarul. És hát kórházba kellett vinni. Ja, tehát, hogy nem tudott színpadra állni. Cedric tényleg most komoly esélyes lett volna az olimpián. Na, mondjuk egy top 6-ra lett volna esélyes. Állítólag most nagyon összerakta magát, tényleg, és tényleg nagyon készült, és nagyon top volt, de hát pont ebből lett a kórház. Hát igen, de mondjuk Cedrickkel elő szoktak fordulni ilyen dolgok, hogy azt mondja, hogy elindul, aztán nem indul el, aztán azt mondja, hogy nem indul el, de közben ott van, de azért nem indul meg el. Azt mondja, hogy nem voltam mesztelen, és nem mutogattam a faszomat. Aztán közben meg a lófasz, nem? Aztán közben meg a lófasz, nem, igen. Hát szóval, hogy a Cedricet ismerjük. Szép ez a testépítő világ, az a lényeg. De a Cedric időnként tróger, akkor most nem volt tróger, akkor most baromi jó volt, csak nem, hogy pont a színpadig volt, nem jutott el. Nem jutott el a színpadig, de mondjuk ez egy baromi nagy paki egy profi testépítőtől. Ez szomorú különben. Én szerettem volna látni már egyszer a Cedricet igazán csúcsformában. Hát ez nem jött össze most. Na viszont, Mr. Big Olympia. Big Ramit viszont láttad majdnem csúcsformában. Ki is mondta azt, hogy talán a film mondta, hogy hát jobban aggódna a Big Ramy miatt, mert mondták, hogy 145 kiló, vagy valami, vagy 140. Igen, igen. Hát mondta, megkérdezte jobban valaki Phil Hittől a backstage-ben, hogy ha hallottad, Big Ramy 145 kilóval mérlegelt, nem félsz tőle? És akkor erre Phil azt mondta, hogy hát jobban aggódnék, ha azt mondtad volna, hogy 125 kiló. És teli találat, tehát Phil Hittnek most egyszer bejött a valami. Lehet, hogy egy kicsit nagyképű volt ez is, de ez azért úgy talált. Szerintem nem volt nagyképű, ez sajnos talált, mert pont az a baj Big Ramy-ban, hogy marhára big, csak nem száraz. Hát most jól hangzik egyébként az, hogy 144 kiló, csak hogy nem száraz. Tehát tényleg az kéne, hogy kondíció. Na most George Farah-val volt. George Farah emberei... Figyelj, a 50-es korú cigány is jól hangzik ennyiből. Nem. Tehát lehet, hogy 50-es a kar, csak nem biztos, hogy nem zsírból van, és 170-es derékbőség zsírhas hozzá nincs. Tehát érted, az ilyen dolog. Tehát a testépítés az nem egy olyan sport, hogy ki a nem nagyobb, lehet ki a nehezebb. Mérni ez a helyzet. Tehát nem az a szempont, hogy ki a nehezebb a színpadon, az semmit nem számít, hogy ki a nehezebb a színpadon, meg ki a nagyobb, itt azért egyéb dolgokat pontoznak. Bár jó lenne egy olyan fajta testépítés, hogy tényleg fríkek lennének, csak ugye ez sokkal nehezebb lenne reálisan összehasonlítani. Tehát azt mondanánk, hogy kurva nagynak kell lenni, és mindenki Markus Rühl és Markus Rühlök versenyeznek, akkor az a probléma, hogyan döntöd el, hogy ki a győztes. Hát nehezen. Hát biztosan lehetne, nem érdekes annyira. Big Ramy, hát ötödik lett egyébként így is, tehát azért arról nincsen szó, hogy olyan nagyon rossz helyet kapott volna, vagy hogy olyan nagyon formán kívül lett volna, de hát pont az hiányzott tényleg, hogy száraz legyen, ahhoz, hogy akár a legjobb legyen a hétvégén, mert magunk között szólva, ezekkel az arányokkal, meg ezzel a tömeggel Phil Heath annyira nem verhetetlen. Csak az kéne tényleg, hogy olyan száraznak lenni, mint az első négyes, akik ott tudtak lenni. Tök érdekes volt nézni például a kihívásokban, hogy először kihívtak 6 embert, és Remy állt belül, a Remyt állították belülre, és a Dextert kívülre. Tehát ez ugye nyilvánvalóan annak a jele, hogy Dexter van a hátrébb, vagy legalábbis előzetesen úgy ítélték meg a bírók, hogy Dexter lesz hátrébb, és akkor kimentek, elkezdtek nyomni pár pózt, aztán utána 3-4 póz után a bírók mondták, hogy akkor Remy és a Dexter cseréljen. Hát ugye tipikus, Dexter a kis csávó, a mit tudom én, 110 kilójával, vagy 105 kilójával, és kondícióban nagyon verte a Remyt. Erről van szó, így lehet elé kerülni. Ő tényleg nagyon jó, és ezután a verseny után most elment Chris Assitóhoz. Na most róla meg azért tudni kell, hogy ő tudja, hogyan kell kondíciót csinálni valakire, és lehet még a Remyből valami. Én úgy érzem. Te mit szólsz hozzá különben? Hát elképzelhető, hogy ez benne valami, persze, mert a potenciál megvan benne. Hát a top 5 így, hogy formán kívül volt többé, kevésbé. Igen, tehát igen, azért az nagyon durva. Az nagyon durva. Belőle még Mr. Olympia is lehet akár. Hát fizikumra lehetne. Ja, megtanult angolul egy kicsit. Nem nagyon, egy kicsit. Már tud angolul. Az komoly. Már úgy tud makogni valamit. Ezt nem mondom, hogy nagyon értelmes mondatokat mondott. Idén elmondaná Joe Biden-ről a kötelező nyalós dumát, ami 2012-ben volt? Hát most figyelj, mit tud mondani, tehát, hogy Joe Biden nagyon nagy király, és ennyi, tehát, hogy azért tovább nem jut. Ezzel kell tesztelni. Hogy amikor kisgyerek voltam, honnan jött Bigrami? Egyiptom, ha jól tudom. Egyiptomban, amikor kisgyerek voltam, és játszottam a teleszarral az udvaron, szállt a por, apám baszta kecskét, akkor egyszer csak megjelent, mint Obi-Wan Kenobi, Joe Vader szelleme, és rám nézett, és azt mondta, hogy te Rami, akkor még Little Rami volt a neve, de Little Rami fiam, menj be a gyógyszertárba, itt vény nélkül lehet kapni a kokszot, aztán találkozunk az olimpián. És akkor rájöttem, hogy rasszista, vagy ilyetőben. Joe Vader, tényleg ő volt apám, hét apám, és ő volt az Obi-Wan Kenobi, lett az Obi-Wan Kenobi. Köszönhetek mindent, és onnantól kezdve Joe Vader volt az Isten, mindig a bajszára gondoltam, amikor edzettem, és akkor közben kihullott a hajam, de a lényeg az, hogy most itt vagyok az olimpián, és egyébként mindenki minden Joe Vidernek köszönhet, és mindenkinek kéne, hogy legyen otthon egy Joe Vider szobra. Mert egyébként tényleg Joe Vidernek nagyon sokat köszönhetünk, csak Joe Vider, tehát egy dolog volt, tehát ő volt az, aki a testépítésből csinált egy mainstream dolgot, ő ismertette meg ezt a pincetermi. Hát egyébként, hogy értsük, tehát ő hozta be Arnoldot is, és ő csinált Arnoldból valakit. Igen. Legelső körben. Ez az, amit ő csinált, de viszont egy dolog nem volt, Joe Vider szerény, soha életében nem volt szerény, az biztos. Tehát önbizalom az volt. Az ember, aki az irodájába csináltat egy szobrot magáról. Szerintem nem egy volt, szerény. Szerintem sok volt. Volt ilyen mellszobor, meg ja, minden volt. Jó, hát nem akartam megbántani a Joe emlékét. Nem, ne sértegesd, egy szobrot a buzik csinálnak magukról. Joe Vider sokat csinált. Egyébként azt meséltem, hogy a fagyizóban megtanítottam a csajokat. Mire? Hát beszarok egyébként a motoros fagyizóban. Megy az ember fagyizni, és megkezdik, hogy kehelybe kéred a fagyit, vagy töltsérbe. És megtanítottam őket, mondom, rájuk néztem a múltkodon, figyelj ide. Amikor egy férfivel áll szembe, akkor tudnod kell, hogy az, aki kehelybe kéri a fagyit, az buzi. És mindentől kezdve tudják, hogy nem kell megkérdezni. Na hát kehelybe, ez vagy töltsérbe kérem. Ilyen egyszerű. Embereket nehéz megnevelni egyébként, de valami hatásos dolgot mondasz, amiről meg tudják jegyezni a dolgokat, akkor az működhet. Igen. Na, ugye közben át akartam térni Wolfra, mert Wolf most meg már egészen jól beszél angolul. Tehát így eltelt egy 8-10 év, amióta ott van a Mr. Olympián, és egy mostanra már tényleg eljutott oda, hogy faszán beszél angolul. De az hagyján még egész jól is nézett ki. Igen. Én alapvetően nem szeretem az ő fizikumát, mert valahogy nem látok rajta elég húst, pedig van rajta, de mégis valahogy nem látom olyanak, de most már tényleg rohadt vastag volt. Már kivéve a vádlia persze. Hát meg a... Szóval azért Wolf az Wolf maradt. Tudomásom szerint Wolfnak a negyedik helye miatt majdnem, hogy repültek a székek meg a kisbalták. Fúj volt a közönség gazdagon, amikor kihívták negyediknek, ők előbb látták. Az igazság az, hogy én nem, de mondjuk Wolf azért viszonylag jó fejnek tűnik, és egyre inkább. Tehát például most a Mr. Olympia előtti héten simán elröhögcsélt azon, hogy úgyse nyerem meg a Mr. Olympiát, soha nem vagyok hozzá elég jó. És akkor utána készült tovább, és tényleg rohadt jó volt. Tehát például nem mondom, hogy olyan hatalmas istenkáromlás lenne, hogyha valaki azt mondaná, hogy a Wolf lett volna a második. Mert második éppen lehetett volna. Egyébként az egy nagyon érdekes aspektus, hogy hasonlítsd össze Wolf meg Sean Roden színpadi viselkedését. Ez Wolf sokkal lelkesebb fiú volt. Igen, de tehát a Wolf se egy... Ő se egy bohót, meg nem egy kurva nagy szórakoztató, tehát nem egy Vince Taylor, meg nem is hogy hívják a csávót, aki egyre jobb és nagyon komoly sorgyom. Nem egy Fred Smalls, tehát ő se az a típus. De a Wolf egyébként egy valamit csinál a szabadpózaiban különösen, ezt a nagyon ilyen hősies, epikus zenére ilyen igen. Elegánsan pózol, és ami tényleg ennyit tud. Ami viszonylag gagyi, mert ennyit tud, tehát de nem azért csinálja ezt. Nincs mert... ezzel gond, tehát nem néz de ki nincs ezzel a gond. Színpadon. Tehát pont az a nélkül, nincs ez, tehát ez legalább valami. Igen. De erről majd visszatérünk két perc múlva, amikor beszélgetünk Sonról. Meg amikor voltak a kihívások is, meg az ilyesmik, akkor azért látszott, hogy Wolf sokkal lelkesebb. Például, amikor ugye nyilván vége van a zsűrizésnek, akkor ugye mindig az van, hogy mindenki lemegy a színpadról. Na most, aki igazán rafkós és igazán nagy geci, az ilyenkor még azért kimarad és dobál egy pár legizmosabbat a közönségnek. Na most Phil Heath és Sean Roden küzdött a címért, vagy legalábbis a zsűrizés után nagyon úgy nézett, hogy ők vannak egymáshoz nagyon közel. Tudod, hogy ki volt az a két versenyző, aki kimaradt a színpadon? Phil Heath és Dennis Wolf. Hát igen. A Roden az szépen elment, mert úgy gondolta, hogy mondták, hogy vége van, és elment. Ennyi esze van egyébként. Tehát a Roden ugye most helyek közel, én nem ismerem őt személyesen, egy szót sem beszéltem vele, de hát ugye Béláék, Vivi, ők ismerik, és beszélgettek vele, és például mondta a Béla neki, hogy oda kell baszni a színpadon. Egyébként csinált, nem tudom, láttad-e. Hogy mit? Egyszer kiment a Roden a színpadra, és ezt csinálta. Tehát így kétszer így megmozdult. Ezzel odabaszott. Ezzel odabaszott, tehát ennyit bírt. És ő azt mondta, hogy ő ilyen. De mondták neki, hogy az, hogy Mr. Olympia legyél, az valamit kell ott produkálni. Tehát nem, hogy kinéz bamba fejjel, az nem elég. De azt mondta, hogy megmondta vállalat, hogy ő ilyen. És ezért nem lesz soha Mr. Olympia. Soha Roden. Egyébként a fizikuma már lassan meg lenne. Tehát, hogy azért ott tartunk. De egy Phil Heath mellett, akit agyon kell verni, mert a Mr. Olympia arról szól, hogy kurvára el kell verni a bajnokot, egy Phil Heath mellett nem lesz Mr. Olympia így. És akkor inkább azt mondom, hogy ha összehasonlított Dennis Wolf, hát Dennis Wolf se egy szórakoztató művész éppen, de ő legalább a színpadon él, tehát nem úgy megy ki, mint egy ilyen bamba fasz. Ez a nem mindegy. Hát azért Roden is ott játszadozott egy kicsit, ott mit tudom, piszkált a Dexter hasát, mondjuk nem tudom miért pont a Dextert, inkább a Field kellett volna ezzel baszkurálni, de hát én mindegy. Ott piszkálta azt hiszem a Dexter hasát, és akkor pont a Dexternek gondolom marha szar volt a hasa. Hát a Dexternek kurvára nem szar a hasa. Mindig szar a hasa, tehát sok értelme Dexter hasába belekötni, az egy nagy okosság volt egyébként. Igen, hát mindegy, szóval Rodennek ez annyira nem megy, hát én bízom benne, hogy megtanulja idővel. Nincs már sok ideje egyébként, elmúlt 40, hogyha jól tudom. Lehet már 42 is van, tehát hogy azért lassan most már kéne hozni azt a kicsit. Küldök egy verset Sean Rodennek. Elmúltál már régen 40, mégsem evett meg a Batman. Ezt azt hiszem Besenyő Pista bácsi mondta. Vagy ez könnyen lehet. Lehet, hogy nem Besenyő Pista bácsi, hanem a másik. A Lár András? Nem. Nem, a Boborján? A Boborján, ez lehet, hogy Panda csak így. Szerintem a Boborján az nem szokott verset mondani, inkább az Anti bácsi. Az Anti ja, bácsiból jobban kinézem. Igaz. Szerintem lehet. Az is a Dolák. Nem, hát ő az öreg. Az Anti bácsi ja. Az üreg, hát igen. Akkor azt ő mondta. És na. Máshogy mondtam, hogy elmúltam már régen 60, mégsem vett meg a Batman. Ezt így mondta valójában. Hát jó, 40-re is passzol. Szóval, na mindegy, hát Sean Rodenről ennyit. Dexterről egyébként azt hallottam, hogy nem volt jó a lába, de én láttam képet, és azon meg barom jó volt a lába, úgyhogy nem tudom. Hátulról jó volt a lába, még oldalról is oké volt a lába, szemből nem volt jó a lába. Marha érdekes, mert láttam egy képet, ami állítólag most készült, és marha jó volt a lába szemből is. Milyen volt jó a lábában? Nem volt szeparáció. Meg nem volt, tehát egyszerűen nem volt jó. Nem tűnt száraznak egyszerűen a combfeszítője szemből. Ennyi. De valami azért lehetett, ha második lett. Hát azt nem mondom, hogy olyan szörnyű rossz volt, mert egyébként minden másban meg gyakorlatilag Mr. Olympia lehetett volna. Tehát az igazság az, hogy a szeparált a combja, akkor nem lett volna olyan nagyon nagy dolog kihozni őt győztesnek konkrétan. És ő jobb volt a döntőn, mint a Roden? Hát ez nehéz. Mert ugye az volt itt a barba trükk, hogy volt egy nap. Mr. Olympiában az a nehéz, hogy ez egy kétnapos verseny, és két napon át kell formában lenni. Bár a második nap az esélyes, hogy jobban számít. Most nem is tudom pontosan, hogy van a pontozás. 50-50 százalék, tehát ugyanannyira számít mind a két nap. Ugye elméletileg ez mindig így volt, de gyakorlatban úgy nézett ki, hogy a zsűrizésnél lepontozzák a kihívások alapján, meg az ilyesmi alapján, és akkor utána szabad póz, meg lepózolás, és ott már igazság szerint szart se pontoztak, csak átirogatták az előző esti pontokat. Amikor mondjuk lepózolással nyert a Ronnie Coleman, meg ezek a lehetetlen. Szerintem dolgok. Mindenki nyert lepózolással, tehát Jay is nyert lepózolással 2007-ben. Nem gyakorlatilag akit ki akarnak hozni győztesnek, arra ráfogják, hogy lepózolással nyert. Mondhatjuk így, igen. Tehát, hogy van ilyen, de hogy azért alapvetően ez nem volt egy olyan nagyon szakmailag profi dolog, hogy így két napra osztani a versenyt, hogy a második nap már igazán nem tudják megmutatni magukat, de azért meg elvárjuk, hogy rohadt jó formában legyenek. Már pedig itt az a lényeg, hogy Phil Heath jobb formában volt a második nap. De nem igazán. Szerintem Phil Heath ugyanolyan volt mindkét nap. Vagy a Roden lett rosszabb formában? Roden egy kicsit halványabb lett talán, nem sokkal, de hát ezen a szinten minden számít. Dexter meg talán még jobb lett. És így tudtak ők helyet cserélni valószínűleg. De amúgy is voltak ilyen gázos dolgok a pontozólapokon, mert hogy nagyon furcsán jöttek ki a dolgok. Tehát Phil Heath veszített egy pontot valaki ellen, de hogy azt a pontot senki nem kapta meg vele szemben. Tehát hogy ezek ilyen érdekes dolgok. Dexter meg valahogyan bejebb volt vagy 4 ponttal. Hogy ezt senki nem érti, hogy mi történt. Ez gyanús. Elvitték a pontokat az UFO-k. Igen, és akkor így került a második helyre Dexter. Elképzelhető. Mert egyébként Dexter egy ponttal előzte Rodent, de a zsűrizéskor valahogy 4 ponttal beljebb volt. Tehát, hogy ez furcsa. Most nem tudom, azt elmagyarázzuk, hogy hogy működik a pontozás, mert lehet, hogy nem egyértelmű mindenkinek. Hát magyarázzuk el, te magyarázd el főleg, mert én mindjárt elalszom. Akkor most biztos, hogy el fogsz aludni. Na mindegy, a Mr. Olympián 11 bíró van, ami egyébként egy egészen brutális szám. Helyre pontozás van, tehát az első, az, akit elsőnek látsz, annak beírsz 1 pontot. Ez így működik, akit másodiknak látsz, annak 2-t, 3-at, stb. 11 bíróból a 3 legjobb eredmény és a 3 legrosszabb eredmény az leesik, az így kuka, és így jön ki az, hogy valami nagy átlagban legyen egy helyezése egy versenyzőnek, és így jön ki az, hogy 5 pontja kell, hogy legyen a zsűrizés után az első helyezetnek. Na most Phil-nek 6 pontja volt, ez azt jelenti, hogy abban az 5 pontban, ami számított, volt legalább egy második hely. Igen. Illetve pontosan egy, mert hogy így jön ki a matek. Viszont Roden meg 10 ponttal volt második, ami azt jelenti, hogy neki 5 darab második helye volt. Wolf 15 ponttal volt harmadik, ami azt jelenti, hogy neki 5 darab harmadik helye volt, és Dexter 16 ponttal volt negyedik. Ami azt jelenti, hogy nem tudom, hogy mi a szart jelent. Mert hogy neki 20 pontja kellett volna, hogy legyen 5 darab negyedik helye. Nem, mert az, hogy mondjam, tehát egyáltalán nem biztos, hogy 5 darab negyedik helye volt, hiszen 11 bíróból ott aztán lehetett bármilyen szórás, lehetett olyan, hogy többen rakták első helyre, lehetett olyan, hogy volt olyan hülye, aki 8-ra lakta. Tehát akár okay, is lehet, de valami tehát... szórások vannak. Ugye a legjobb meg a legrosszabb az leesik, az egyértelmű. De a megmaradottakban is lehetett neki olyan, ha nagyon extrémen pontoztak, hogy volt 5. helye is, meg 6. helye, meg 8. helye is lehetett, hiszen volt 3 hülye, aki teljesen rosszul pontozott. Igen, de a helyezéseknek az összege az ki kell, hogy jöjjön. Tehát, hogy mit tudom én, az első helyek, meg a második helyek, meg az ilyeneknek az összege, összesen az első, meg a második helyezett, hogyha rajtuk kívül nem szól bele senki a harcba, akkor 15 pontjuk kell, hogy legyen. Hogy az első 4-be, hogyha nem tud beleszólni kívülről senki, és kívülről nem tudott beleszólni senki, mert az 5. helyezett bigremi az még pontokat veszített a 6. helyezettel szemben. Igen, de pont azt mondom, hogy nem biztos, hogy ez volt a sorrend, tehát lehet, hogy a sorrend össze-vissza volt. Lehet, az első 4-et össze-vissza látták a versenyzők, vagy a bírók. Hiányoztak pontok. Tehát, hogy nem jön ki a matek sehogy se. Az 5., 6. az egyszerűen nem tud beleszólni, nincs az Isten, hogy legyen 4 olyan hülye állatbíró, aki annyira vak, hogy 4. hátrébb rakta Dextert, mert hogy nem lehet. De lehet. Én kizártnak tartom. Hogy ne lehet. De mindegy, de nem ez a lényeg, mert hogy valahogy úgy került előrébb, hogy az előtte lévők nem veszítettek pontokat. Ezt érted? Hát ezt nem. Tehát Phil 1 pontot veszített, na most, hogyha Phil kapott egy második helyet, az úgy oké lenne, de Dexter meg nem a második helyen volt. Hát ezt végig gondolni se tudom most jelenlegi állapotban, annyilag. Kiváló. Biztos, hogy csináltunk úgy versenyt már, hogy igazából, hát, hogy is mondjam ezt el finoman, Kati Béla szervezte a bírókat. És olyan kiváló bírói kar jött a Béla által elismert sportemberekből, hogy a pontozás után kijött az én haverom elsőnek. Pont az én versenyben egy haverom jött ki elsőnek. És reálisan a helyezése szerintem az ilyen 6.-7. lett volna, és kijött elsőnek. És átnéztük a pontozást, mit lehet csinálni. És kiderült, hogy a szabad pontozás az agyrém, tehát nem értették ezek a bírók, idézőjelbe bírók, hogy a szabad póznál azért nem teljesen azt pontozzuk, hogy ki pózol jobban. Tehát az utolsó helyzet hiába pózol legjobban, attól még nem lesz első abban a fordulóban. Hanem az csak annyit változtat, tehát a fizikum is számít a szabad póznál. Fizikummal együtt kell nézni magát a szabad pózt. Hát szar fizikum, hiába pózol kurva jól, hiába ugrik szaltó mortálét, meg brékel, meg balettozik, nem lehet első. Na, viszont ők ezt nem tudták, ezért össze-vissza pontoztak mindenkit. Így ész nélkül, és akkor ilyen lehetetlen dolgok voltak, hogy mit tenni az első helyzetet, 8-ra rakták szabad pózba, most mondnak valamit. És fogtuk az egész szabad póz fordulót, levettük, és kidobtuk a picsába. És akkor kijött 3 darab első helyezett döntetlennel. És akkor kihívtuk újra az első 3-at, és újra kellett pontozni. Így oldottuk meg. És a haverom, aki eddig első helyen állt, ő 6. helyre került végül. Hát ezek a nem egyszerű dolgok. Ez elég kemény. Ez melyik verseny volt különben? Nyíradony kupa. Ez biztató hangzik, ott nem volt. Nyilván nem azt csináltuk, hogy hasra ráütöttünk, és azt mondtuk, hogy jó, akkor most én megmondom, ki hányadik lesz. hanem megjavítottuk a pontozás szabályok szerint. Tehát csináltunk erre egy szabályrendszert, hogy ilyenkor mit csinálunk, és így megcsináltuk. Mert egyébként van, ugye vannak különböző szabályi döntetlenek feloldása, ilyen hülyeségek, de az a lényeg, hogy ott a hát ugye ez volt a megoldás, különben újra kellett volna pontozni a szabad poszt. Hogy az Istenbe jön ki három versenyző döntetlennel elsőnek? Ezt nem is értem. Úgy, hogy annyira nagy szórás volt a pontozásban, tehát ennyire bénák voltak, hogy volt olyan bíró, aki a másik elsőnek látta ugyanezt a versenyzőt, meg más hetediknek látta, most mondok valamit. Várjál, kapaszkodj meg, amíg az eredeti verzióban, még mielőtt levettük a szabad poszt pontjait és kidobtuk. Úgy lett első a haverom, és pont az a slusszpoint, csak majdnem kihagytam, hogy nem volt első helye. Senki nem rakta elsőre. És mégis ő lett az első. Azt hogy? Akkor, mondom, akkora szórás volt a pontozásban. Annyira bénák voltak a bírók. Na jó, de azért egy Mr. Olympián ez rohadtul elképzelhetetlen ám. Persze, hát ott tényleg komoly szakképzett bírók vannak, meg minden, tehát ott azon nincs gond. Meg hát azért visznek oda 11 embert. Tehát azért igen. Nem véletlen itt, ez. Itt 5 bíró volt csak. Most 5 bírókból 3 elkezd hülyeségét pontozni, akkor már kurva nagy baj van. Persze. Most 5 bíróból hányat tudsz ledobni? Nyilván egyet-egyet, a legjobbat meg a legrosszabbat, és akkor 3 pont alapján kihozol valami átlagot, többé-kevésbé. Igen, na most, és minden már megint marohat nagy szórás van, tehát 5 bírónál nem szabad levenni a legjobbat meg a legrosszabbat, és kész. Ilyen egyszerű. Vagy nem tudom mi a megoldás, most ezt nem bírom kirakni fejéből. Na mindegy, a lényeg az, hogy Dexter pontjai nagyon-nagyon furcsák voltak. Nem akarok különösebben arról beszélni, hogy bunda volt a verseny, de azért ez furcsa. Nem vagyok benne biztos, hogy Rudanál nem akartak kibaszni. De miért basztak volna vele ki? Tehát mit tudom, lehet annyira jó volt, vagy úgy érezték, hogy annyira jó, hogy akkor már... Én is azt gondoltam, hogy basztus, hát a Rodan majdnem megveri a Mr. Olympiát, és a végén kijön a harmadiknak. Hát szoktak ilyen csúnyaságot csinálni, hogy a potenciálisan a kétségesen második helyzetet, azt félretolják egy kicsit, és azt mondják, hogy jó, akkor te legyél a harmadik, hogy ne te állj a bajnok mellett, és akkor mégse legyen köpködés, hogy miért nem te nyertél, hanem te harmadik vagy, aztán nyugi, hát kettővel jobb már nem lehetsz, tehát ez egy kicsit megmagyarázza. De például tudok egy nagyon exkluzív ilyen történetet is képzelem. Na. Ilyen Magyarországon történt egy versenyen, hogy ez nagyon hihetetlen lesz. Tudni kell, hogy gyakorlatilag a versenyszervezőnek a nője nyerte a versenyt. Ezzel eddig semmi gond nincs, lehet, hogy egy kiváló versenyző. Kiváló versenyző volt, igen. Egyébként reálisan utolsó helyezés lett volna neki. A jó, de ő nyerte a versenyt. Egyébként a fő szponzor meg véletlenül az adott versenyzőnek a szülei által tulajdonolt cég volt. És véletlenül... Ez biztos csak véletlen. Véletlenül a kislánynak pont a 18. születésnapja volt egyébként. Ez is véletlen. Hát olyan rossz indulatú vagy. Na most volt ott egy versenyző, aki potenciálisan ugye vitte volna a címet, úgy hívják, hogy Tolli Zsuzsi. Na ő negyedik lett, valamilyen oknál fogva. Volt ott egy-két bíró, aki fölállt, és azt mondta, hogy jó, engem hagyjatok, én ebben nem veszek részt. Ez is előfordult akkor azon a rendezvényen, de hát bizony ilyen dolgok vannak, mert a szülinap az fontos. Azért a 18. születésnap az nagyon ezt fontos. Kell, 18. születésnapra meg kell verni Tóldi Zsuzsit, tehát igen, szerintem igen. Ez reális ajándék. Igen, de hát nem megverte Tóldi Zsuzsit, hanem Tóldi Zsuzsit csak negyedik lett, úgyhogy Tóldi Zsuzsit félre volt téve. Ráadásul ilyen 6 fős mezőny volt. Hát gondolom lehetőleg úgy lett negyedik, hogy 3-as kihívások, és akkor véletlenül se kerüljön mellé, mert akkor megdobálják banánhéjjal hát szegény kislányt. Ezt már nem tudom, de volt ott egy kis hörgés szintén. El tudom képzelni. Na mindegy, hát ilyen van, Dexter. Dexter azért elképesztő, tehát ő úgy 46 éves, hogy egy vagy két hónap múlva lesz, nem úgy 45 most, hogy egy vagy két hónap múlva lesz 46. És második a Mr. Olympián, úgyhogy majd, hogy nem nyerhetett is volna. Hát igen, ez nem semmi. Azért ez rohadtul brutális. Hátulról elképesztően jó volt. Mikor először kijött a színpadra, akkor igazából nem volt meggyőző, én akkor azt mondtam, hogy úristen, Dexter most nagyon rossz, ez kuka, top 6 se lesz meg, semmi nem lesz. És egyre jobb lett, mi? Ja, aztán ahogy pózolt, mindig egyre jobb lett, hátpózokban rohadt jó lett, szemből a combi az nem, az nekem úgy hiányzott, de azon kívül hát gyakorlatilag jobb volt, mint Phil meg Sean. Hát igazából ő az, aki arányos, aki száraz, aki mindenben ott van. És ő a legöregebb. Brutális. De viszont most is rohadt flagma volt a színpadon legalább? Hát Dexter. Dexter az gondolom, Dexter. Választott egy nagyon jó pózzenét. Szokásos. Nem is tudom, mire pózol, de hát a szokásos lassú R&B szar, szóval ezt szokta nyomni. Szerintem egy pózzenéje van 10 éve. Az is lehet. Nem mindegy, tehát azért Dexter elképesztő. Tehát van az a szint, ahol már egyszerűen meg kell hajolni, és akkor ő a király, Dexter rohadt nagy király. Hát öt Arnold Classic, Mr. Olympia, ilyen dolgok után nem nagyon van miről beszélni. Azt hiszem 99 óta profi. Szóval, hogy azért komoly csávó ő viszonylag. Sőt, már csinál aeróbedzést is egy ideje, mert azt nem szokott. Ja, hát amióta elmúlt 40, már rájött, hogy muszáj. Még neki is. Azt mondja, hogy nem öregszik, de azért amikor már őszül a szakálla, akkor már úgy sejtett, hogy lehet, hogy egy kicsit kamuzik. Hát ahogy nem fog őszülni, legalább. Az nem fog. Annyi előnye van. Na, Phil, mit szólsz hozzá? Szerinted hogy nézett ki? Hát amikor először megláttam, akkor mondom, mi van ezzel, a hasizom vagy valami. Tehát nem voltam elájulva annyira kondíciótól. Nyilván tudott faragni a derékon, ami probléma volt, de... Hát most nem volt kiálló bél, tehát óriási plusz. Az nem volt, de hát nem volt annyira meg. De nem volt valaki. Száraz annyira. Jó, nem mondom, tehát azért így is keresztszálkás volt a segge, így is száraz volt mindenhonnan. Szerintem egyébként a színesebb volt jó. Kicsit világos volt, vagy nem tudom, valami nem jött össze ott. Egyrészt, másrészt meg... Hát a kondíció. Tehát azért, amikor az eddig években kijött, akkor azt láttam, hogy úristen, ez a csávó rohadt száraz. És hogy most nem. Most egy kicsit olyan semmilyen volt, hogy ehhez képest meg tudta nyerni, ráadásul viszonylag simán, legalábbis a pontozó lapok szerint, az szerintem egy kicsit szomorú. Ennél azért nagyobb meccset szeretnék látni, már hogy ahhoz képest, hogy a bajnok annyira nem volt formában, de hát ez van egyelőre. Kály szerinted labdába rúgott volna, hogyha elindul? Hát biztos, hogy zavarta volna a dolgokat, de nem tudom, mi van vele egyáltalán. De el tudom képzelni egyébként, hogy készült is jó formában volt. Csak meséltél hát... nekem valami exkluzív sztorit korábban. Az mi volt? Hát a Kályról, hogy hallottál valami majdnem hivatalos információt, hogy tulajdonképpen mi is volt vele, vagy miért nem indult? Vagy ja, hogy ezt még nem mondtuk el ma. Hát nekem elmondtad, de ja, most ja, a hallgató oké, rádióban nem mondtuk. Na igen, az egy érdekes sztori. Tehát ugye Kály Green egy héttel a olimpia sajtótájékoztató előtt, vagy nem sajtótájékoztató, az bírói megbeszélés. Hát a regisztráció, gyakorlatilag versenyzői elügazításnak szoktam hívni, de ahogy tetszik. Ő egy héttel előtte telesírta az internetet, és konkrét YouTube videón tényleg sírdogált, hogy nem engedik a Mr. Olympián indulni. És ugye neked volt egy elméleted, hogy miért, ami nagyjából be is jött. Azt nem hát tudom, ezek hogy... pletykák voltak, igazából nem én találtam ki egészen, tehát nem vagyok én ilyen okos. De ezt összeröktet gondolom. És hát itt az a gáz, hogy néztük ezt a videót Kállyal, aki még ott rendesen sírt is, annyira lelkileg meg volt zavarodva, és hát nem tudok másra mondani, mint hogy az volt a benyomásom, hogy az meg hazudik. Te annyi rohadt nagy kamu van. Ugyanis a szervezők azt mondták, hogy Kály ugyan nem írta alá szerződést, mert alá kell a szerződést időben írni a Mr. Olympiára, nem írta alá szerződést, de ha még a bíróim megjelenik szerdán, egy hét múlva, ahhoz képest, amikor megjelent a videó, akkor természetesen simán elindulhat, tehát akkor ezt úgy veszik, hogy... Hát ez annyira nem természetes egyébként, tehát valószínűleg bárki mást, aki nem ekkora király, mint Kály, kirúgták volna neki francba, igen. De Kálynak nyilván megteszik ezt, mert amúgy ki a szart érdekel az odalapapír. Külön nyilatkoztak ez ügyben, csak hogy Kály azelőtt egy héttel már azt mondta, hogy nem engedik indulni, ami nem igaz így ilyen formában. Tehát innentől látszott, hogy valami nem oké. Na most a sztori az volt, hogy Kály Greennek kétféle szponzora van. Tehát ezt most elvileg ilyen nagyjából hivatalos forrásban hallottam. Kály Greennek kétféle szponzora van, ugye van a Flex magazin, ahonnan kap lóvét, meg van a táplálékkiegészítő cég szponzora, illetve volt, az a MuscleMeds volt. Vannak egyébként valószínűleg más szponzora is, de hát biztos, ilyen kisebb cégek. Ez a két legnagyobb mindig, van egy valamiféle média szponzor, meg van egy valamilyen táplálékkiegészítő szponzor. Na most a média szponzor az úgy néz ki, hogy onnan kap lóvét, de általában ez azt jelenti, hogy mondjuk a táplálékkiegészítő szponzora hirdet mondjuk a Flexben, és visszaosztanak lóvét a Kyle Greennek. Tehát ez úgy néz ki, hogy mondjuk a MuscleMeds hirdet a Flexben, és abból a pénzből fog kapni még a Kyle Green lóvét. Csak hogy megszűnt a MuscleMeds-es szerződés, azt hiszem 4 hónappal az olimpia előtt, és már nem kapott pénzt Kyle Green, tehát már nem tudott neki pénzt adni a Flex, mert nem volt meg az a bevétel, amiből ki tudták fizetni, és mondták, hogy bocs, nincsen lóvé. Ez azt hiszem 50 000 dolláros bukta volt. Ezzel nem is volt gáz. Csak hogy Kály azt mondta, hogy jó, akkor semmi gond, ne legyen ez a pénz, ezt bebuktuk, de akkor az ő új táplálékkiegészítős vállalkozását, ami nem tudom, az ő véje, vagy a nevét adja hozzá, vagy mi van, akkor azt szeretné, ha ingyen kiállíthatna a Mr. Olympia Expo-n. Na most a Flex és a Mr. Olympia, ez gyakorlatilag egy cég. A Flex magazin és a Mr. Olympia. Hát most ugyanannak a cégnek a kezében van. Igen, hát ez a Vider, ami dolog. Anélkül, hogy ez bonyolítanánk, mondjuk azt, hogy egy cég, és ugye a Vider aminak azt mondta akkor a Kágrin, hogy akkor jó, semmi gond, akkor ez benyeli ezt a buktát, de akkor ingyen akar kiállítani a Mr. Olympian Expo-n, ahol gondolom azért nem lehet ingyen kiállítani, és azt mondták neki, hogy nem. És akkor ő erre telesírta az internetet, hogy illetve azt mondta, hogy jó, hát akkor ő nem indul. És akkor mondták, hogy jó, de akkor sem, és akkor most ő erre telesírta az internetet azzal, hogy nem engedik indulni. Csak mondom, az a baj, hogy ebben a formában ez nem igaz, és nekem ez rosszul esik Kai Green-től, mert azért Kai Green jó fej, amúgy csak a kamu az nem jó. Legalábbis úgy néz ki, hogy ez nem volt ez a sztori így igaz. A Vidernek az emberei sokkal normálisabb magyarázatot tudtak minden esetre adni, mint Kai Green. Hát nézd, ők annyit mondtak, hogy Kai nem írta a szerződést, mert nem akart elindulni, tehát ennyi. Most, hogy miért nem akart elindulni, azt nyilván ők is nagyvonalon lehagyták, ahogyan Kai is nagyvonalon lehagyta azt, hogy hogyan nem engedték elindulni, hiszen nyilván úgy nem engedték elindulni, hogy közben kap ingyen standot. Tehát ez gyakorlatilag igaz, csak a lényeget kihagyta, ahogyan a Vader is lehagyta a lényeget. Persze nem tudunk igazságot tenni, hogy most adhattak-e volna ingyen standot, vagy nem adhattak volna, vagy ez üzletileg nagyon gáz lehetett volna. Vagy nagyon lehetek volna nagyvonulók, nem tudom. Valószínűleg a szerződése a Vaderrel vagy a Flex magazinnal még állt, és hogy valószínűleg a pénzt azt meg kellett volna kapni attól függetlenül, hogy a táplálékkiegészítő szponzora már nem vitte oda a pénzt. De nem biztos, mert lehet, hogy így van szerződve. Nem tudom. De elképzelhető, hogy ezzel gyakorlatilag tartoztak Kájnak, és akkor Kai azt mondta, hogy jó, akkor nem kell kifizetni, csak akkor valamit kapjak cserébe. Én viszont el tudom képzelni, hogy nem hülyék teljesen, és ez szerződés szerint is stimmelt ez a dolog. Azt is el tudom képzelni. Elképzelhető. Nem tudjuk igazából, ki a geci. A lényeg az, hogy... Na, de a lényeg az, hogy Kai szerintem nem fog indulni a Prága Pro-n se, ami nagyon szomorú, de ettől függetlenül gyertek a Prága Pro-ra, már aki tud persze, mert mondjuk van autója, meg sorolhatnám, mert annyira nincs messze, tehát Budapesttől gyakorlatilag egy Debrecen oda-vissza, és ez egy baromi jó verseny. Tehát például a 2012-es évet nézem, amikor kim voltam a Mr. Olympián, életemben egyszer, először és utoljára valószínű. Tehát remélem, hogy nem utoljára, de én nem látok rá esélyt. De ha úgy veszem, akkor nincs értelme kimenni a Mr. Olympiára, mert a Prága Pro sokkal jobb volt. Rövidebb volt, szórakoztatóbb volt, látod is a színpadot, nem 8 kilométerre ültél, tehát nem a tévét, meg a kivetítőket kellett nézni, vagy mi a franc az. És ez azért nagyon... Jó, csak az ugye mégsem a Mr. Olympia, tehát értem, igen, hogy majdnem hát ugyanaz a mezőny, csak hát az nem az. Nem az, de mégis jobban szórakoztunk, és azért ez rohadtul nem mindegy. Ez rohadtul szomorú, hogy jobban szórakoztunk, mert gyakorlatilag a Mr. Olympián szinte elaludtam. Konkrétan emlékszem, hogy akkor ugye Bélaika voltunk, Béla szülei, azok konkrétan elaludtak a Mr. Olympián, annyira volt érdekes a dolog. Szóval jön a Prága Pro, sajnos Kai Green valószínűleg nem fog jönni, mert Phil Heath lesz a rendezvény nagykövete. És ugye Phil Heath-et utálja Kai Green. Ezért... Ők egyébként elég jó utálják egymást, tehát Phil Heath azért gazdagon beszólogatott Kai-nak a sajtótájékoztató még. És hát szerintem tavaly simán ezért nem indult el Kai Green, illetve ezért lépett vissza, mert zavart, hogy ott van hát Phil Heath. Meg azért, mert veszített volna. Hát valószínű, de szerintem hát, benne van itt mind a kettő ebben a dologban, hogy nem mi akart. Mi veszíteni, hogy közben Phil Heath adja át neki a díjat, tehát az igen, igen, valami ilyesmi, meg ki tudja, hogy Phil Heath az még mit tudott volna ott kavarni a pontozásba, az is lehet. Szóval az a lényeg, hogy nem lesz ott, viszont a többiek ott lesznek. Mondjuk ott lesz a kukló, az biztos. Mondjuk a kukló sajnos most nincs formában innen, de... Hát mit, most az olimpián nem volt, tehát lehet javulni. Konkrétan Bigrami ott lesz, azt tudom, hogy ott lesz, mert ugye kapunk sajtóanyagot. A szervezőktől is tudjuk, hogy nagyjából ki van, most van egy csomó neve, sincs bikini senki, aki kurvára nem érdekel, de ott lesz a mezőnek a nagy része, úgyhogy ez egy jó verseny lesz, csak hát le kell vezetni ezt az 500 kilométert, meg kell foglalni egy szállást. Ha csak nem vagy hardcore, és beülsz az autóba reggel, eljössz Csehországba, megnézed, és este visszaindulsz, ezt én most nem merem bevállalni, az biztos mostani állapotomban. Hát neked talán nem is kell. Hát reméljük. Jön egy régi German rock kedvencem Bonfire-től a Sword and Stone. Előtte meg elmondjuk az e-mail címünket. Ami bodybuilderradio@gmail.com. És még egy dolgot mondok még, kaptunk egy pár levelet is, ebben páran kifogásolták a hangminőséget, hogy szar volt a múltkori rádió, a minősége, csak itt azt kell megérteni, hogy nagyjából mi egy ilyen potyantos budiban, nem is tudom mivel, kerti traktorral csináljuk a rádiót, tehát gyakorlatilag nekem ugye megvan a keverő, meg a digitál hangrögzítő, meg a kurvanya, de a, most például az irodámban vagyunk, ahol rohadt nagy kupleráj van, nem tudom ezt normálisan megcsinálni, hogy ki legyen ez a rendszer építve, állandóan itt fél órát szerelgetünk, a tököm tele van, és mostanában nem is tudom miért lett most ez szar minőség. Ja, meg a hangmérnökünk, a Hanula Pali, akit elfelejtünk mindig megemlíteni a rádióban, hogy ő csinálta eddig a hangmaszterelését, most bemondta az unalmast, és ezért nem lett megmaszterelve a hang, és ezért lett szar. Szóval ez benne van a pakliban. Most igyekszem megint más rendszert csinálni, mert gyakorlatilag, hogy nincs egy normális kvázi stúdió, ami gyakorlatilag egy asztal lenne, meg egy kiépített rendszer, ahol a fixen ott vannak a mikrofonok, az rohadtul idegesítő, de ez van. Ma például mi volt? Ja, a kézi mikrofonom szart be, úgyhogy másik mikrofont kellett találni. Úgy néz ki, hogy beszart ráadásul egy kamerám is, a tököm tele van mindennel, szóval ilyen okai vannak annak, hogy esetleg nem jó a hangminőség, vagy nem tökéletes, a viszonthallásra. Sziasztok!